say it's a microphone, baby. I'm gonna say it's a microphone, baby. So let you know about my rebel. So let you know about my war. I'm gonna say it's a microphone, baby. I'm gonna say it's a microphone, baby. Seatbelt, you my tempo, you my soft place to fall. I'm gonna say it's a microphone, baby. I'm gonna say it's a microphone, baby. Czyli Bartek Schmidt, jeden z najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia. Elektronika to jego miłość, mają w małym palcu i dzieli się tym, co lubi, ze słuchaczami, na szczęście też. Grizzly Bear with a Million Eyes to jego ostatnia płyta. A przed Baszem Nowika, no i stały punkt naszych nocnych spotkań, czyli Brodacze Life Act. Ziemią są głowy z burzowej chmury. Musi tylko w to uwierzyć.

tym mieście. Jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Mam nadzieję, że dzięki utworowi Chłopacy z Mennicy, zespół Sielska, zaistnieje w świadomości większej ilości osób niż te, które słuchają wyłącznie Nocnej Polski. Sielska, wcześniej De Casino, po polsku w końcu, drugi utwór po polsku i ładny. No i na początku zespół Kolory. kilka spieć i wiem, że nie są warte świeczki przez uchylone drzwi. Widzę kilka spieć. Konnichiwa.

mandale. Jak najdalej. Jak mandale. Płyty Krajewski na dziś, Joanna Dark. Ładna aranżacja, ładna produkcja, wszystko się zgadza. I no i oczywiście piosenki piękne, bo Seweryn Krajewski naprawdę potrafi ładnie komponować. A przed Janną Dark Suzy i debiutantka Ola Wielgomas. Nie nie ma mnie dziś i nie ma mnie w ogóle. Znów przeciągnęło mnie gołym tyłkiem po żwirze. Ledwo czuję puls, lichy życia rytm. Ledwo trzymam oburącz w sercu dzidę. Nie mam już sił. To zespół Tabu z płyty Sambal z nowego albumu. Gościnnie tu wraz z grupą Tabu Kuba Kawalec. No i to była Nocna Polska. Dziękujemy bardzo. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Na koniec Naxos, a potem już się odezwie Budzik. Listen, I walk, Molly, Miss Molly, give me a halwa day.